Vi tror att de eventuellt kan ha släpats upp på spåret. Vilka jävla nakenbilder talar du om? Tvingat det på mig! Du gillar det ju! Det blev förbannade skyldighet! Beck, det tysta skriket. Premiär söndag 19.00 på TV1000 Nordic.